Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Minęła 16, środa, 18 dzień marca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na najnowsze doniesienia, które przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Tarcza antykryzysowa, odpowiedzią na trudny czas wywołany pandemią koronawirusa. Poradzimy sobie, zapewniają polskie władze. Odpowiedzieli na apel o wsparcie studenci medycyny. Pracują w infolinii krakowskiego szpitala. Radzimy sobie. Każde pytanie jest w stanie nas zaskoczyć, ale staramy się znaleźć rozwiązanie, które pomoże każdemu. Widzowie zapamiętali go m.in. w roli Hermana Brunera w Stawce większej niż życie. Zmarł Emil Karewicz, aktor filmowy, teatralny i radiowy. Jesteśmy przygotowani na ten kryzys, mówili kilkadziesiąt minut temu na konferencji prasowej członkowie rządu i przedstawiciele państwowych instytucji. Zakończyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym omawiana była tak zwana tarcza antykryzysowa, pakiet przeciwko spowolnieniu gospodarczemu. Wiele firm notuje bowiem straty z powodu pandemii koronawirusa. Wcześniej na ten temat rząd rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą na posiedzeniu Rady Gabinetowej. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy kancelarii premiera. Karolu, czego dowiedzieliśmy się po posiedzeniu rządu? Premier potwierdził m.in., że bez zmian wypłacane będą świadczenia, takie jak 500+ i 13 emerytura. Zdaniem Mateusza Morawieckiego dopłaty te w połączeniu z tarczą antykryzysową i dobrym stanem gospodarki sprzed pandemii pozwolą Polakom przetrwać ten kryzys. Kto by przypuszczał jeszcze parę tygodni temu, że to do tak zasadniczych, głębokich zmian dojdzie. Dzisiaj z tymi zmianami się mierzymy. Prezentujemy instrumenty, które mają zmniejszyć negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, a przede wszystkim na społeczeństwo. Te instrumenty to m.in. dofinansowanie dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty przez koronawirusa. Państwo pokryje 40% wypłat ich pracowników do wysokości średniej pensji. Rząd zamierza też wypłacić jednoosobowym firmom oraz osobom zatrudnionym na tzw. umowy śmieciowe 80% pensji minimalnej. Pakiet przewiduje wreszcie też pożyczki dla małych firm do 5000 zł, mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. To będzie pożyczka dla tych, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników. I ta pożyczka będzie bezzwrotna, jeśli firma nie zdecyduje się na zwolnienie swoich pracowników przez najbliższe 6 miesięcy. Zgodnie z projektem tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy będą mogli się też ubiegać o odroczenie płatności kredytów i składek ZUS-u. Pakiet przewiduje również inwestycje w infrastrukturę, samorządy i służbę medyczną. Wszystkie te rozwiązania będą kosztowały około 200 miliardów złotych. Relacjonował Karol Surówka. Dziękuję. 251 osób w Polsce jest zakażonych koronawirusem. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 kolejnych potwierdzonych przypadkach. Wśród zainfekowanych jest 2 żołnierzy z dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu i żona jednego z nich. Od piątku byli na kwarantannie. Teraz będą leczeni w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, informuje major Dariusz Guzenda. Wszystkie osoby mające bezpośredni kontakt z osobami chorymi zostały poddane kwarantannie. Pozostałe osoby objęte są nadzorem epidemiologicznym, natomiast zarówno kwarantanną, jak i nadzorem są objęte również rodziny żołnierzy zawodowych. Koronawirusa potwierdzono wcześniej u Brytyjczyka służącego w jednostce NATO w Elblągu. Załoga Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ma wsparcie ze strony studentów medycyny. Pierwsi rozpoczęli pracę, przeszli już szkolenie BHP i podpisali umowę o wolontariat. Zostali oddelegowani do pomocy w szpitalnej infolinii. Dzień dobry, infolinia Szpitalu Uniwersyteckiego. Jak mogę pomóc? Każde pytanie jest w stanie nas zaskoczyć, ale staramy się znaleźć rozwiązanie, które pomoże każdemu. Staramy się wykazać cierpliwością i też poprowadzić tych ludzi, ponieważ rozumiemy, że ludzie są spanikowani i po prostu czasami potrzebują nawet ciepłego słowa, a nie tylko jakichś porad medycznych, co też staramy się w jakiś sposób tym ludziom dostarczyć. Studenci odpowiedzieli na apel władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, które poprosiło o wsparcie szpitala. Był nazywany mistrzem epizodu. Zagrał w ponad 100 filmach. Zmarł Emil Karewicz, popularny aktor filmowy, teatralny i radiowy. Miał 97 lat. O jego dokonaniach Dorota Piotrowska. Największą popularność Emilowi Karewiczowi przyniosły role oficera gestapo w filmie Jak rozpętałem II wojnę światową, króla Władysława Jagiełły w Krzyżakach, a zwłaszcza Hermana Brunera w serialu Stawka większa niż życie. Widzisz, wszystko zależy od ciebie, jeżeli będziesz mądry. Takie sztuczki nie ze mną, Bruner. Przez wiele lat współpracował z Teatrem Telewizji i Teatrem Polskiego Radia. Wystąpił między innymi w słuchowiskach Kilka dni w Reno, Gehenna czy Potop. Kiedy wchodził do studia, świecił takim niezwykłym wspomina szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Był ambasadorem Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Żeby innym mieszkańcom było tam lepiej. Podkreśla prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. I jeszcze informacja ze świata sportu. Koniec rozgrywek koszykarskiej Ekstraklasy. Stalmet Zielona Góra mistrzem Polski ogłosił zarząd Polskiej Ligi Koszykówki. Wicemistrzem Polski został Start Lublin, a brązowy medal zdobył Anwil Włocławek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa słoneczna i bardzo ciepła, od 11-12 stopni na północy do 16-18 stopni na południu. Jutro podobnie, od 8 stopni na północnym wschodzie do 17 na zachodzie kraju. Witam serdecznie. Ja chciałem tak krótko o pogodzie. Zauważyłem właśnie koło domu, że zaczynają kwitnąć brzoskwinie. Dzieje się trochę tak normalnie, trochę później. No i są trochę obawy, że jak tak wcześnie nam brzoskwinia kwitnie, to przymrozki ją może załatwią. Niestety tak może być. Wiosna przywita nas ochłodzeniem. No nie będzie przymrozków, ale temperatura spadnie w piątek, czyli w pierwszy dzień wiosny. Temperatura spadnie o kilka stopni, od 6 stopni do 10 stopni w większości obszarów kraju. Ale będą i perełki, na przykład Opole. Tam nadal mocne 15 stopni, więc jeśli tam rosną pana pomarańcze, no to wszystko powinno być okej. Okay. W sobotę zdecydowane ochłodzenie. Od 1 do maksymalnie 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje o zwracanie uwagi na seniorów. Na zakażenie koronawirusem najbardziej narażone są osoby starsze ze względu na swój wiek czy stan zdrowia. Dla swojego bezpieczeństwa seniorzy powinni teraz zostać w domu. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Na pewno masz starszych sąsiadów, często samotnych i schorowanych. Zapukajmy do nich. Zaoferujmy pomoc. Zapytajmy, co możemy zrobić. Bądźmy solidarni i wrażliwi na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wspierajmy seniorów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 8 minut w programie trzecim Polskiego Radia po godzinie 16. Dzwonią państwo do trójki, bardzo nas to cieszy. Dwie dwójki i 7 trójek. To telefon do nas. Właśnie słuchałem w radio takiej pani doktor, która mówiła, że do niej przychodzą pacjenci i żądają L4, czyli zwolnienia lekarskiego, bo boją się epidemii. Jestem osobą, której szefowie polecili, żeby poszedł na L4, bo nie życzą sobie takiego człowieka w pracy. No, jestem kolokwialnie mówiąc sercowcem i szefowie powiedzieli, że po prostu chcą, żebym przeszedł na L4. Proszę się trzymać. Serdecznie pozdrawiamy z Myśliwieckiej. No i właśnie piosenka a propos, nasza piosenka dnia. Zostańmy w domu. To Dariusz Kozakiewicz. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony. A tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Dariusz Kozakiewicz. Zostańmy w domu i to dziś piosenka dnia w Trójce. 10 minut po godzinie 16. Obrazek z Chin, proszę państwa. W ostatnich dniach prezydent tego kraju odwiedził jedno z laboratoriów, a do jego pracowników powiedział tak. Wszyscy nosicie kombinezony i maski ochronne. Nie mogę zobaczyć waszych twarzy, ale w moich oczach jesteście najpiękniejszymi ludźmi. To teraz, proszę państwa, o cichych bohaterach ostatnich dni. Zapraszamy do Trójki. W Poznaniu przy telefonie szefowa Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w szpitalu imienia Józefa Strusia, pani Monika Lisiecka. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Witam serdecznie. Jak rozumiem, pani jest teraz w pracy? Tak, jestem w pracy. Praktycznie nie opuszczam stanowiska. To który to już jest pani dyżur z rzędu w tej nadzwyczajnej sytuacji, którą mamy od kilku tygodni, tak chyba należy to powiedzieć? Tak, oczywiście. Pracujemy w zasadzie na okrągło, opuszczamy szpital tylko po to, żeby troszeczkę odpocząć, żeby spotkać się z naszymi najbliższymi, którzy niezwykle za nami tęsknią. No i wracamy do pracy. W tej chwili sytuacja u mnie w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wygląda w ten sposób, że kończymy dostosowywać pomieszczenia, warunki, organizujemy drobny sprzęt, aby uruchomić w dniu dzisiejszym diagnostykę wirusa COVID. Natomiast sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Tak naprawdę to czujemy w tej chwili ogromne naciski i presje, ponieważ no, diagnostyka laboratoryjna nigdy nie była tak podkreślana, jej istota i rola, jak w ostatnich dniach, bo tak naprawdę diagności laboratoryjni razem z innymi pracownikami, ponieważ nie możemy mówić tylko o diagnostach laboratoryjnych, ale o wszystkich pracownikach laboratoriów, tak naprawdę na nas leży w tej chwili ta odpowiedzialność, żeby dać odpowiedź na pytanie, czy dany pacjent jest dodatni, czy ujemny. Teraz, jak rozumiem, nagle się okazało, że są państwo potrzebni, prawda? Tak. Proszę powiedzieć, jak wygląda pani dzień pracy? Dzień pracy w zasadzie się nie kończy i nie zaczyna. Pracujemy w trybie ciągłym. W tej chwili do naszego szpitala, który jest całkowicie przekształcony w oddział zakaźny, trafiają na okrągło pacjenci z podejrzeniem infekcji koronawirusem. W związku z tym zmieniamy się tylko personalnie, wymieniamy się po prostu grafikowo i pracujemy na okrągło. To nie jest tak, że jakieś etapy pracy przechodzimy stopniowo, pracujemy non-stop i staramy się maksymalnie przyspieszać, ponieważ te naciski, które są w tej chwili, żeby diagnostyka była szybka, są naprawdę duże. Tak naprawdę wszyscy chcieliby od nas, żebyśmy spojrzały na próbkę i po 10 minutach powiedziały, czy ten wirus tam jest, czy go nie ma. Niestety nie ma tak łatwo, ponieważ diagnostyka w kierunku koronawirusa trwa najczęściej kilka godzin, nawet przy izolacji ręcznej RNA jest to nawet kilkanaście godzin. I w związku z tym praca trwa non-stop, maksymalnymi siłami, wszystkie ręce na pokład. Każde ogniwo w tym całym łańcuchu jest potrzebne. Jeżeli jedna rzecz się wysypie, mówiąc potocznie, czegoś zabraknie, to po prostu leży wszystko. Diagnostyka tych pacjentów, którzy są podejrzani o zakażenie, to nie jest tylko izolacja wirusa, ponieważ my tym pacjentom robimy również typowe, rutynowe badania, które się wykonuje w każdym zwyczajnym, powiedzmy, laboratorium, czyli robimy im morfologię, podstawowe parametry biochemiczne, gazometrię i do tego też jest zaangażowana spora grupa pracowników laboratoryjnych. W związku z tym tymi cichymi bohaterami, o których pan wspomniał, nie są tylko osoby, które bezpośrednio izolują wirusa, ale tak naprawdę wszyscy pracownicy laboratoriów i każdy tutaj jest nieodzowny. Także ja się bardzo cieszę w pewnym sensie, że mamy tą pandemię, ponieważ nigdy tak diagności laboratoryjni nie byli docenieni jak w dzisiejszych czasach. Ile państwo... Z jednej strony jest to przykre, bo tak naprawdę chcielibyśmy być widoczni zawsze, bo na podstawie wyników laboratoryjnych lekarze stawiają mniej więcej 70% diagnoz. I diagności są potrzebni stale, ale dzisiaj szczególnie jest to widoczne. Ile państwo na dobę przeprowadzają tych badań, tych testów? To znaczy my w tej chwili dopiero uruchamiamy tą diagnostykę, ponieważ jesteśmy bardzo uzależnieni od dostaw. I mówię tutaj o dostawach zarówno sprzętu, jak i odczynników. Bywa tak w tej chwili w naszym kraju, że mamy dostęp do sprzętu, nie mamy odczynników. Bywa też odwrotnie, że są odczynniki, ciężko jest zdobyć sprzęt. Większość laboratoriów, które w tej chwili diagnozują koronawirusa, pracuje na ręcznej izolacji materiału genetycznego. Jest to niezwykle obciążająca fizycznie praca, ponieważ pracuje się wiele godzin w kombinezonie. Część osób nawet zdarzają się zasłabnięcia, tak? Więc to jest naprawdę ciężka praca. W laboratoriach pracują przede wszystkim kobiety, często szczupłe, drobne i jest to dla nas po prostu zwyczajnie ciężka fizycznie praca. I u mnie w laboratorium w tej chwili staramy się wprowadzić pracę częściowo zautomatyzowaną, żeby nieco odciążyć pracowników i staramy się uruchomić dzisiaj. Mam nadzieję, że będziemy w stanie wykonywać tych testów maksymalnie dużo, ale to wszystko zależy od tego, ile dostaniemy odczynników. Bo tych odczynników w tej chwili, proszę Państwa, potrzebuje cały świat, wszyscy. Wszyscy wokół potrzebują tych odczynników. Firmy nie są w stanie tak dużo wyprodukować naraz, mimo że wiem, że robią wszystko, co mogą, by po prostu dostarczyć nam to, czego potrzebujemy. Ale chcę tutaj podkreślić, że to nie jest tylko kwestia samych odczynników i sprzętu, ponieważ my, żeby bezpiecznie pracować, a bezpieczeństwo pracy jest najważniejsze, potrzebujemy środków ochrony osobistej. I tutaj naprawdę ogromne ukłony wobec pracowników BHP. U nas mamy doskonałego pana Macieja, który po prostu nie wiem skąd on bierze te wszystkie maseczki, przyłbice, kombinezony, ale jest po prostu doskonały, bardzo mu dziękujemy. W tej chwili mamy zabezpieczoną pracę, jeżeli chodzi o środki ochrony osobistej, ale oczywiście to też się może zmienić, bo jeżeli ta pandemia potrwa długo, to po prostu wszystkiego zacznie brakować. I tutaj naprawdę, tak jak już wspomniałam, każde ogniwo jest potrzebne. Bo wystarczy, że zabraknie maseczek i nie będziemy mogły pracować. Proszę serdecznie pozdrowić od Trójki pana Macieja. Ta praca to dziękuję też poświęcenie życia osobistego, prawda? Jak się zdaje, oczywiście, koronawirus, tak. No także pani, chyba tak to należy powiedzieć, zdemolował życie rodzinne, prywatne. Tak, no my jesteśmy ludźmi, tak? Tak jak wspomniałam, pracują głównie kobiety. Wiele z nas ma stosunkowo małe dzieci. Oczywiście również się boimy, boimy się zakażenia, ale boimy się nie tyle może zakażenia nas samych, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajone do tego, że pracujemy z patogenami, pracujemy z wirusami zapalenia wątroby, z HIV-em i innymi patogenami na co dzień. W związku z tym my osobiście się tego nie boimy, boimy się zanieść to zakażenie do domu. I naprawdę nasze rodziny bardzo to przeżywają, tęsknią za nami. Oczywiście część jest w stanie nam pomóc, część osób ze względu na jakieś tam obciążenia musi być odizolowanych i wówczas dodatkowo tęsknimy za sobą, bo po prostu no, nie możemy się spytać, żeby nie zaryzykować. I tutaj naprawdę otrzymujemy ogromne wsparcie zarówno od naszych rodzin, od naszych przyjaciół, od znajomych. Wiele też takich mamy drobnych gestów od osób zupełnie postronnych, których praktycznie nie znamy. Przywożone jest w tej chwili jedzenie dla nas. Pomagają nam również jednostki, szpitale zaprzyjaźnione. Pomógł nam również uniwersytet nasz medyczny, który nam pożyczył komorę BSL-2. Także naprawdę takich drobnych gestów dostajemy dużo i bardzo za nie oczywiście dziękujemy. Szefowa Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu imienia Józefa Strusia w Poznaniu, pani Monika Lisiecka, była naszym i państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę, ale przede wszystkim dziękujemy państwu za pracę. Proszę przekazać od Trójki najlepsze życzenia pani koleżankom, kolegom, którzy są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem i specjalnie dla państwa. Anna Maria Jopek, Pat Metheny. Zrobić pierwszy krok. 22 minuty po godzinie 16 w programie trzecim Polskiego Radia popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Witam Trójeczko, witam panie redaktorze. No ja nie mogę zostać w domu, ale jestem z Trójką i tak, ponieważ jestem w pracy, bo my nie możemy przestać pracować jak kotnicy, jak osoby pracujące przy śmieciach, przerobie śmieci, przy odbiorze śmieci, ale z Trójką jestem nadal. Życzę miłego dnia i przede wszystkim, jak to mój kolega kiedyś powiedział, że zdrowie i choremu nie zaszkodzi. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękujemy, również pozdrawiamy. A właśnie miałem państwa zapytać, czy u państwa świeci słońce, bo u nas przepiękne, wręcz oślepiające. Dobrze, jeszcze jeden głos w sprawie sytuacji w laboratoriach. W sprawie laboratorii, to pamiętam, choć jestem w miarę młody, mam 43 lata, pamiętam czasy, jak praktycznie w każdej miejscowości były laboratoria, a przypomniało mi się to, jak była awaria w Czarnobylu i w każdym, no tu na terenie akurat były PGR-y, każdy PGR był w stanie zrobić płyn glugole na miejscu. Tak, nie było to jakieś tam skomplikowane, ale no laboratoria były wszędzie. Dziękujemy panu za ten telefon. 22 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Tomasz Jeleński dziś przy telefonie. Proszę zadzwonić do Tomka, czekamy na sygnały, czekamy także na listy zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Tymczasem to już 23 minuty po godzinie 16. U nas czas na kolejny temat, o którym też państwo dziś już mówili. Przed wybuchem epidemii robili sesje zdjęciowe, grali koncerty czy prowadzili konferencje. Teraz stracili pracę w zasadzie z dnia na dzień. Osób, które pracują na umowy zlecenia czy umowy o dzieło, jest w naszym kraju nadal mnóstwo. Dziś rząd przedstawił propozycję wsparcia także dla nich, ale i internet jest pełen inicjatyw, które mają im pomóc. To dla nas ważne, mówi Aleksandra Hanus, zawodowa śpiewaczka. Ten czas, w jakim się teraz znajdujemy, jest wyjątkowo zajętym czasem dla muzyków co roku, ponieważ jest to okres przed Wielką Nocą, okres pasyjny. Miałam mieć bardzo dużo koncertów, które wszystkie miały być na umowę zlecenie albo umowę o dzieło. Wszystkie te koncerty zostały odwołane albo przesunięte. Marzec miał być takim miesiącem naprawdę obfitym w różne zlecenia. Milena Oli, animatorka kultury. A niestety wszystkie moje wydarzenia, zlecenia zostały odwołane. Sytuację mamy powoli krytyczną. Bernadetta Trusewicz, krytyczka filmowa. Nie tylko ja, ale przedstawiciele wolnych zawodów. Tu jesteśmy na umowach śmieciowych. Dlatego tak ważna jest ta interwencja rządu. Profesor Jacek Męcina, ekspert do spraw prawa pracy. Tak ważne są takie nadzwyczajne i natychmiastowe działania. Patrząc na to tak już z perspektywy gospodarczej, jeżeli dziś jest mała firma, weźmy turystyczna, prawda, która straciła wszystkie zlecenia, trudno oszacować, kiedy ona będzie mogła rozpocząć na powrót swoją działalność. To jeżeli nie znajdzie jakiejś alternatywnej metody zarabiania pieniędzy, to miesiąc, dwa, trzy miesiące utrzymywania zatrudnienia oznacza dla tej firmy bankructwo. W przestrzeni internetowej powstaje jednak wiele inicjatyw dla osób, które z dnia na dzień tracą coraz więcej zleceń. Na grupę Śmieciówkowe Przystoje trafiłam z powodu dezorientacji i poszukiwania odpowiedzi, ale też wsparcia. Jedną z takich inicjatyw jest grupa na Facebooku Kryzysowy Rynek Zleceń, która ma na celu łączenie ludzi, którzy stracili zlecenia i stracili możliwość dochodu, z ludźmi, którzy chcą takim osobom pomóc. Bardzo dużo osób, tak zwani freelancerzy, żyją od koncertu do koncertu, co generalnie jest bardzo spoko w takim normalnym życiu, na co dzień, ale w takich sytuacjach jak teraz, gdzie to wszystko odpadło, jest to po prostu tragedia. Sami pracodawcy zwracali uwagę, że to nowe pokolenie Z wcale nie było zorientowane na takie budowanie trwałej więzi. Obserwowaliśmy, że wielu z tych młodych ludzi także myślało o tym, żeby wiązać się na jakiś czas, zarobić jakieś środki, na przykład pomyśleć o tym, żeby wyjechać do innego kraju. Pojawiały się takie nowe zjawiska w zatrudnieniu. Jest to bolesne i jest to trudne. Jestem w domu bez dochodów, strat na w tym miesiącu myślę, że o jakieś 3000 zł. Żyję nadzieją, że kiedy wrócimy do pracy, będzie wielki boom na eventy, ludzie zechcą się ze sobą spotykać, bo teraz nie mogą i że wtedy w jakiś sposób to odrobię, chociaż trochę, żeby wyjść na prostą. Te informacje zebrała nasza reporterka Justyna Goc, a my powtarzamy ten apel, te apele. Dbajmy o siebie, wzajemnie uważajmy na siebie i nie chodzi tu tylko o koronawirusa. Z racji tego, że mamy mniejszy ruch, wszyscy siedzą w domach, drogi są puste i zauważyłem, że wielu kierowców jeździ naprawdę z dużą prędkością, za dużo sobie pozwalają i stwarzają tym samym niebezpieczeństwo. Także prosiłbym zaapelować. Szerokości, dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy. 2 2 7 3 także ZD3 polskieradio.pl. A dzisiaj po polsku. Także hej, 2015. Tymczasem minęła 16.30. W nocy, proszę Państwa, przelotne opady na wybrzeżu i północnym wschodzie kraju, w pozostałych regionach bez deszczu, na termometrach od 4 stopni miejscami na południu do 7 na północy i miejscami w centrum, chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów od 2 do 4 stopni. A w lesie? Ja mam takie pytanie, bo co radio to mówi coś innego. Jak to w końcu jest? Czy wyjazd do lasu, dala od ludzi, może być szkodliwy, czy może być pomocny? Drogi panie, jeśli w grupie, to jeśli nie w grupie, jeśli nie w grupie, to zdecydowanie pomocne. I tego się trzymajmy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w programie Trzecim Polskiego Radia 27 minut do godziny 17. Przez lata byliśmy karmieni informacjami o tym, jak to zbawcza i cudowna jest globalizacja i w wielu branżach naszego przemysłu czy w ogóle gospodarki oparliśmy się na imporcie towarów z zagranicy. No a te tygodnie pokazują, że bez takiej produkcji krajowej i bez rozwijania wszystkich branż, no po prostu byśmy nie dali rady. Serce upału, za wolą i za ochotą, rudą krwią obryzgało, miedzianą, żelazną, złotą. Zapatrzone, niewidome, we krwi, we krwi odnalazłem obłoki, dymy i domy, złote, miedziane, żelazne. Nie ma ochoty i woli, myślałem, serce pękło. Szedłem powoli, rudym wieczorem piękną. W czarnym wieczornym dymie ulic kamiennych krwotok, obłoki ciężkie, olbrzymie pulsują krwawą martwotą. W czarnym wieczornym dymie ulic kamiennych fotok, obłoki ciężkie, olbrzymie pulsują krwawą martwotą. Nie ma ochoty i woli, myślałem, serce pękło. Powoli szedłem, powoli rudym wieczorem piękną. Nie ma ochoty i woli, myślałem, serce pękło. Trzecim Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 17. To 12 dzień wojny. Tak w rozmowie z dzisiejszą Rzeczpospolitą stwierdził jeden z żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. No właśnie, jak wyglądają działania tej formacji, to sprawdzimy już teraz. Puls Trójki. A przy telefonie podpułkownik Marek Pietrzak, właśnie z Wojsk Obrony Terytorialnej. Witamy w Trójce. Witam serdecznie. Panie pułkowniku, czy faktycznie sytuacja z państwa punktu widzenia jest tak poważna, jak mówił ten żołnierz w tym cytacie, który przytoczyłem? Oczywiście sytuacja jest poważna. Nie zależy nam na tym, aby podsycać tutaj nastroje i niepokój. Natomiast musimy na pewno do tego podchodzić bardzo poważnie. Musimy stosować się do wszelkich zaleceń, ograniczeń z tym związanych, różnych. Musimy stosować się do zaleceń higieny i robić wszystko, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się tego wirusa, a w efekcie doprowadzić do zakończenia tego. Panie pułkowniku, czym teraz zajmują się żołnierze WOT-u? Do jakich zadań zostali oni przydzieleni? W tej chwili my już jesteśmy w tej walce tak naprawdę od 6 marca. Wtedy dostaliśmy pierwsze zadanie od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. To było zadanie wsparcia kombatantów. Później te zadania, można powiedzieć, lawinowo rosły. Przyszła potrzeba wsparcia Straży Granicznej na odcinkach granicy wewnętrznej i zewnętrznej Unii Europejskiej. Tam jesteśmy do tej pory, ale już jesteśmy stamtąd luzowani przez wojska operacyjne. Tam wchodzą w tej chwili jednostki wojsk lądowych. Byliśmy na lotniskach, dość duże zadania angażujące nas ilością personelu, ale w tej chwili ono się też zmniejszyło, aczkolwiek dalej jest kontynuowane, ponieważ trwa akcja lot do domu i tutaj kontrola nadal jest prowadzona również przy wsparciu naszych żołnierzy przez służby lotniskowe. Zaczynamy w tej chwili, tak naprawdę schodząc z granic, wchodzimy w nowe działania. Chodzi tutaj o wsparcie osób, które przebywają w kwarantannie, wsparcie osób potrzebujących. Ale jak to wsparcie wygląda? Przepraszam, że wejdę w słowo, panie pułkowniku. Jak to wsparcie wygląda? Co państwo konkretnie robią? To będą działania, które będą dotyczyły dostaw żywności z banków żywności. Tutaj będziemy ściśle współpracowali z ośrodkami pomocy społecznej na różnym szczeblu, na szczeblu gminnym, na szczeblu powiatowym oraz z Caritasem. Chodzi o to, że lawinowo rośnie nam liczba osób, które są poddawane kwarantannie. To jest oczywiście wynik wprowadzenia tych ograniczeń w ruchu zagranicznym oraz po prostu wynik tego, że coraz więcej osób jest w kwarantannie, nawet tych, które nie wyjeżdżały za granicę, ale po prostu przebywają na miejscu. I te osoby będą potrzebowały wsparcia w swoim miejscu, w którym tą kwarantannę odbywają. I tutaj będziemy współpracowali, tak jak mówiłem, ze środkami pomocy społecznej. Już trwają dostawy żywności, dostawy środków takiej pierwszej potrzeby do osób, które przekazują nam właśnie ośrodki pomocy społecznej. Panie pułkowniku, a co zrobić, aby taką pomoc otrzymać? Wyobraźmy sobie, że nie wiem, w innej części Polski mamy, nie wiem, osobę starszą, babcię, dziadka, który potrzebuje takiej pomocy. My niespecjalnie nie możemy tam się udać. I co wtedy? Państwo mogą pomóc? Nie dublujemy tutaj, nie wprowadzamy powiedzmy nowych jakichś infolinii, nowych kanałów komunikacji. Robimy to przez ośrodki pomocy społecznej. My dostajemy tak naprawdę listę zapotrzebowań od ośrodków pomocy społecznej. Mamy wyznaczonych koordynatorów pomocy w każdej brygadzie, w każdym województwie. Ośrodki pomocy społecznej dostały dane kontaktowe do tych koordynatorów i poprzez tych koordynatorów one nam zlecają zadania. Więc po prostu trzeba się zgłaszać do ośrodków pomocy społecznej. My tutaj tak naprawdę zapewniamy dystrybucję tych środków, które przekażą nam ośrodki pomocy społecznej oraz Caritas. Uruchomili państwo też specjalną infolinię. Do czego ona ma służyć? Jaki jest numer tej infolinii? Jeszcze jej nie uruchomiliśmy, ona zostanie dzisiaj uruchomiona, nie chciałbym tutaj jeszcze mówić o szczegółach. Ogólnie dotyczy to wsparcia psychologicznego, będziemy dzisiaj o tym komunikowali, jest to właśnie też jedno z naszych zadań. Wiemy o tym, są takie doświadczenia z innych państw, z innych krajów, gdzie dotkniętych tym kryzysem i po prostu rośnie ilość osób, które wymagają potrzeby, które mają potrzebę wsparcia psychologicznego. To jest nasza odpowiedź. Będziemy mieli dyżur osób, naszych żołnierzy tutaj w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, które będą odpowiadały na takie potrzeby. Ale to nie jest jedyna inicjatywa, którą państwo podejmują. Tak, dokładnie. Jesteśmy wśród wielu zadań, również ukierunkowujemy nasze zadania na wsparcie rodzin oraz bliskich personelu medycznego, tych osób, które są tak naprawdę teraz na pierwszej linii walki z koronawirusem. Chylę tutaj przed nimi czoła i oddaję im cześć. Robicie wspaniałą robotę, a my chcemy was wspierać, chcemy pomóc wam, bo wiemy, że czasami są to małżeństwa, powiedzmy lekarzy czy pielęgniarek, personelu medycznego, jedno w jednym szpitalu, drugie w drugim, czasami dzieci same w domu, czasami innego wsparcia potrzebują po prostu te osoby. Wiemy o tym od Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, wiemy o tym od izb pielęgniarskich i tutaj oferujemy wsparcie podobne jak dla osób w kwarantannie, natomiast ta grupa będzie objęta szczególną naszą opieką. Będziemy również zapewniali zakupy czy transport inne w zależności od potrzeby. To znów, panie pułkowniku, to znów dopytam bardzo konkretnie, jeśli ktoś faktycznie ma taką sytuację, że no nie wiem, rodzice pracują w szpitalu, są lekarzami czy też pielęgniarzami, pielęgniarką. Można państwa po prostu poprosić o pomoc? To jest takie proste? izby pielęgniarskie, jest ich chyba 45 w całym kraju, stworzyły takie sztaby kryzysowe i poprzez te izby pielęgniarskie one przyjmują zgłoszenia. Te zgłoszenia w efekcie będą trafiały do nas, a my będziemy kierowali je do odpowiedniej brygady w odpowiednim rejonie i to będzie realizowane już na miejscu. Panie pułkowniku, padają takie głosy, że epidemia koronawirusa to tak naprawdę taki pierwszy prawdziwy chrzest bojowy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zgodzi się pan no, z tym? Ja uważam, że pierwszy mieliśmy w tamtym roku przy okazji akcji powodziowej i przy okazji tych działań kryzysowych, które działy się chociażby na Lubelszczyźnie. Przypominam, że w maju w tamtym roku Lubelszczyzna dwa razy została dotknięta skutkami takich kataklizmów oraz później akcja powodziowa na południu i w centrum kraju. To był nasz pierwszy test, ale rzeczywiście ten jest zakrojony na szeroką skalę. Tak naprawdę obejmuje wszystkie brygady obrony terytorialnej na terenie całej Polski. Wszystkie nasze brygady w tej chwili są, wszyscy nasi żołnierze są w takiej podwyższonej gotowości bojowej 12-godzinnej, część personelu 6-godzinnej. W tej chwili 1600 żołnierzy wykonuje bezpośrednio zadania. Jesteśmy naprawdę na bardzo wielu kierunkach. Wspieramy wojewodów, samorządy, wspieramy różne instytucje, wspieramy również Straż Graniczną, Policję, Urząd Lotnictwa Cywilnego, kombatantów naszych, których w tej chwili już mamy ponad 400 na liście osób, których otaczamy też szczególną opieką. Wszystko to robimy dla państwa, dla naszych lokalnych społeczności, bo jesteśmy bardzo, bardzo za to dziękujemy. Dziękujemy za służbę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy z Myśliwieckiej. Podpułkownik Marek Pietrzak był naszym gościem. A my niebawem sprawdzimy, jak Unia Europejska reaguje na kryzys związany z koronawirusem. Tymczasem 17 minut do godziny 17. kropka w tej piosence. To Province Posen, Moje życie. 13 minut do 17. Czy to nie jest błąd, że otwieramy tak szeroko granice dla wszystkich chcących wrócić, ponieważ w tym momencie puszczamy tego koronawirusa na terytorium Polski, to po pierwsze, a po drugie kwarantanna jako taka jest de facto utopią, ponieważ nikt tych ludzi nie jest w stanie skutecznie skontrolować. Dziękuję panu za telefon, ale przyzna pan, drogi panie, że no bardzo wiele, jeśli nie wszystko, w tej sprawie zależy także od nas. Zostań w domu z Trójką. A już teraz łączymy się z Brukselą na posterunku Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Beato, w Polsce, jak wiemy, życie zamarło właściwie. A jak sprawy mają się w Belgii? No też oczywiście, chociaż z Belgami był problem wcześniej. Dzisiaj od południa obowiązują te nadzwyczajne już środki ostrożności, czyli nakazy, a nie tylko zalecenia belgijskiego rządu, czyli nie można wychodzić z domów, tylko do sklepu, do banku, na pocztę, do lekarza w nadzwyczajnych sytuacjach, a tak należy pozostać w domu. Na można wyjść, pobiegać, pojeździć na rowerze, ale tylko z kim się mieszka pod jednym dachem, nie ze znajomymi. Na zewnątrz i wewnątrz trzeba pilnować tego dystansu i to jest nakaz już. Natomiast wcześniej z Belgami był taki problem, że kiedy rząd zalecał, żeby unikać tłumów i dużych skupisk, to Belgowie organizowali na przykład imprezy na 200 osób albo wyjeżdżali, kiedy restauracje i bary w Brukseli, w Belgii w ogóle były zamknięte, to wyjeżdżali do sąsiedniej Holandii, w której nie obowiązywały żadne restrykcje i tam jeździli, żeby zjeść w restauracjach. Bardzo sprytnie, można powiedzieć. Jak wiemy, Unia Europejska zamyka swoje zewnętrzne granice, ale te wewnątrz wspólnoty mają pozostać otwarte. Teraz, jak wiemy, jak to widzimy na granicy polsko-niemieckiej, tworzą się gigantyczne korki, no i też tworzą się kontrowersje, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Istotnie. Wczoraj to był jeden z tematów szczytu na odległość drugiego w historii, czyli wideokonferencja to była z udziałem unijnych przywódców. Kluczowa decyzja to była jednak, że Unia Europejska zamyka swoje zewnętrzne granice dla obcokrajowców. Tutaj była zgoda co do propozycji Komisji Europejskiej. Pamiętajmy, Komisja może proponować, ale to są kompetencje państw członkowskich, ochrona granic, więc akurat była jednomyślna zgoda co do tego. Natomiast podczas tej rozmowy rzeczywiście podczas tej wideokonferencji padały słowa krytyki pod adresem państw, które w strefie Schengen opuściły szlabany graniczne. Tak zrobiła między innymi Polska. Natomiast po samej wideokonferencji przede wszystkim Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, mówił o podjętej decyzji. By ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, uzgodniliśmy skoordynowane podejście i ograniczenie podróży do Unii, jeśli nie są one niezbędne. Konieczne jest natomiast zapewnienie swobodnego przepływu towarów, w tym leków, żywności i innych produktów, a nasi obywatele muszą być w stanie przedostać się do swoich krajów. Powiedzmy, że te granice zewnętrzne już są zamykane. Przywódcy zgodzili się, że ma to nastąpić natychmiast. Na razie na 30 dni, ale z możliwością wydłużenia. Wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji. I pomysł Komisji Europejskiej był taki, zresztą w konsultacjach z państwami członkowskimi, że jak się zamknie zewnętrzne granice, to można otworzyć te wewnętrzne. I Komisja Europejska cały czas uważa, choć nie może krytykować unijnych rządów, może co najwyżej wyrażać swoją opinię i ona uważa, że teraz przy zamknięciu granic te wewnętrzne należałoby otworzyć, ale nie kraje nie są takie chętne. Wczoraj, jak się dowiedziałam nieoficjalnie, premier Mateusz Morawiecki odpowiadał na słowa krytyki niektórych krajów. Mówił, że bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze i te kraje, które przywróciły szlabany graniczne, tak właśnie argumentują. To jest między innymi Niemcy w pewnym momencie przywróciły, Austria, Słowenia, Słowacja, Czechy. Te kraje tak właśnie argumentują, że jeżeli jest swobodny przepływ osób, nie można tego skontrolować za bardzo, więc trzeba wprowadzić kontrolę, żeby w jakiś sposób opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Później na konferencji prasowej przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen była właśnie pytana o te kontrowersje i przede wszystkim o granicę polsko-niemiecką była pytana, bo dochodziły już, dotarły do Brukseli te informacje o 30-godzinnych nawet korkach na granicy, o tym, że obywatele krajów bałtyckich, zresztą przedstawiciele Litwy, Łotwy, Estonii, głównie Litwy w Brukseli bardzo wiele uwagi poświęcali tej sprawie. Ambasador Litwy, jak się dowiedziałam, na wszystkich możliwych forach mówiła, że jest problem na granicy polsko-niemieckiej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła, że polski premier podczas tej wideokonferencji zapewnił, że wszystko w najbliższych dniach zostanie rozwiązane. Obecnie Polacy pracują przede wszystkim nad szybkimi odprawami, zielonymi pasami, by zapewnić stworzenie korytarzy dla ciężarówek, ale jest też zapewnienie wsparcia dla ludzi, którzy utknęli na granicy po niemieckiej stronie. Chodzi o obywateli Estonii, Łotwy i Litwy, by mogli przejechać korytarzami przez Polskę. Tak mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej, że rzeczywiście Polacy teraz dbają o to, żeby stworzyć te zielone korytarze i żeby ciężarówki mogły przejechać, a także osoby, czyli obywatele Litwy, Łotwy i Estonii, którzy są na granicy, żeby zostali w jakiś sposób przepuszczeni. Polska już zorganizowała taki jeden konwój, ale Komisji Europejskiej i państwom członkowskim zależy na tym, żeby to było jednak działanie systemowe i żeby te korki udało się w jakiś sposób rozładować. Premier Luksemburga też dzisiaj nam w mediach społecznościowych mówił, że oczekuje tego. To już nie było akurat pod adresem Polski, on bardziej to był pod adresem sąsiadów, że oczekuje od tego, że mieszkańcy, obywatele Luksemburga, którzy wyjeżdżają do pracy do sąsiednich państw, żeby mieli możliwości powrotu, a nie żeby musieli czekać w korkach na granicy tylko dlatego, że szlabany graniczne zostały opuszczone. Chociaż oczywiście trudno odmówić argumentacji państwom, które te szlabany graniczne opuściły. To jest bardzo delikatna sprawa, no bo jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czy o kwestie sanitarne, czy o zdrowie publiczne, no jednak mimo wszystko należy uznać argumentację tych państw, co zresztą było uznawane w przypadku migracji, bo przecież też wiele osób się burzyło, wiele krajów się burzyło, kiedy Niemcy opuszczały szlabany graniczne w związku z napływem migracji. Miały do tego prawo, a mówiły, że tu chodzi o zapewnienie porządku publicznego, a jednak wielu państwom się to nie podobało. Mimo wszystko to zostało uznane, a Komisja Europejska właściwie oczekiwała tylko na notyfikację, bo nic więcej w tej sprawie zrobić nie może. Beata. Natomiast działa, jeszcze powiedzmy, natomiast tam, gdzie ma kompetencje, tam działa. No i dzisiaj chociażby jest zgoda unijnych ambasadorów na pomysł Komisji Europejskiej, żeby stworzyć ten fundusz na walkę z koronawirusem. Oprócz tego złagodzone zasady przyznawania pomocy publicznej, oprócz tego wsparcie dla firm. To są wszystko propozycje Komisji Europejskiej, które teraz będą wdrażane. Bardzo dziękujemy za te informacje, Beata Płomecka na posterunku w Brukseli. Do usłyszenia, Beato. To jeszcze sprawdźmy, co słychać u naszych południowych sąsiadów i jak tam sprawy mają się. Dzień dobry, kochana Trójko, pozdrawiam z Czech, spod Ostrawy. Chciałem powiedzieć, że Czesi bardziej rygorystycznie podeszli tutaj do koronawirusa. Od dniem dzisiejszym wszyscy muszą chodzić w maskach. Jeśli chce się wyjść z domu, muszą zakładać maski, a zostały wyznaczone godziny zakupów dla seniorów, dla ludzi młodych i dla rodzin. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie pana. 6 minut do godziny 17. To Martyna Jakubowicz w Trójce. Mówić.